Mil esker, Marianez. Odan, Isabel Erremondegi, ranen daukuzu xuxen, Lepone de Manon, izeneko elkartea hainuan sortu da, berriki, eta zer den eta nolaz sortu den elkarte hori hainuan? Bai, beraz, Lepone de Manon elkartea duela hilabete bat sortu zen hainuan. Elkarte horren helburua, ospitalean egoera larri batean diren aurrei kontsolamendu pixkat ekartzea ekintza ezberdinak antolatuz, adibidez, zaldien bisita antolatzea edo erranduzun bezala jostailu bilketak antolatzea. Elkarte horren historioa, Manon hainoako neskatxiki bat da, ora hiru urte ditu, eta duela 22 hilabete eritu zen, tumore bat atseman zioten buruan. Hainbat mediku ikusi zuzten tumore hori sendatzeko, Pariserat eta Bordelerat ibili ziren, baina tumore hori ezin da sendatu. Eta orai hasia da edatzen. Orduan, jabatu 18 hilabete pauen dela, leni beharne aur ospitalean, eta han asituzte hartamendu ezigarriak, zuen paliatif delakoan da, eta ari dira esperuan. Hala. Orai. Eta esperantza guti bizirik aterako dela, Manon, zori gaitzez, baina bojasuek ez dute amore emaiten, eta elkartasun, elkarte bat montatu dute, Lepone de Manon, orduan, Lepone zendako? Manonek batu bi potioka, Gorria eta Asterix, eta aitamek eramantzuzten potioka horiek ospitalera Manonen gana. Eta poza handia izan zuen Manonek, eta baita ere bertze aurreriek. Eta beraz, rakasta hori ikusiz, erabaki zuten maizago eramatea potioka horiek, eta bertze ekintza batzuk eitea. Adibidez, Janik Noat hori zen kontzertu bat ematera Pauera, eta Manonen namak deitu zion galdetzeko ean tortzen altzen aurren gana, eta torri zen bi oren pastera kantatzera aurren artean. Hala. Manon bezalako goeretan dira, beste aur guziak han, Paueko ospitale horretan? Bai, egoera larri batean dira bertze aurrak haunitzek kantzera dute, eta bai, nahiko egoera txar batean dira. Nola bizi dira, burrasoak hainuan bizi izanki, gainerat beste aur batzu ere badituzte, aurriak baditu Manonek, nola bizi dira burrasoak? Burrasoak be pauen egoten dira, noiz hemenka tortzen dira inora, bertze bi semen ikustera, Alexandre eta Rafael, zortzi eta mairu urtekoak, eta baina denbora gehiena pasatzen dute pauen, lana utzia dute eta haien alabarekin pasten dute denbora gehiena. Isabel, zu adiskide urbila zira, familiako adiskide urbila, beste aurretaz, edo arduratzen zira, hori da? Bai, aurrak zaintzeko alduten bezala egiten dute, aitamak pauen dira eta matxi lanean ari da, beraz batzutan aurrak ez bakarrik usteko, ni gaten naiz gauak pastera eta eskola terematera eta hoekin zaintzera. Bai. Iziari gogorra ditaike ere aurri dendako, egoera hortan bizitzea? Bai, aurrentzat ere gogorra da, naiz eta ez duten erakusten, txikiena ez da konturatzen, baino zaharena ja mairu urterekin hasia da uartzen bere arreba pues, gaizki dela eta eta bukaeran dagola. Bai. Horretarazten dauzuegu beraz Lepone de Manon elkartearen izenean dugula hemen Isabel Erremondegi. Jostailu bilketa bat eginen da, hementik eta abenduaren ogoi arte, hala da? Bai, hori se, jostailu bilketa bat antolatzen dute. Hainbat lekutan uzten aldira jostailu horiek. Ezpeletan uzten aldira, Saran, Ainoan, Txime eta Turismo Bulegoan, Senperen Entermarxen, Zuraiden, Kanbon, Azkainen, Bernadetzen eta Morlazen, eta baita ere Euskal Irratietan uzten aldira. Hori da. Uztaritzen, Endaian, Garazin eta Maulen. Hala, Euskal Irratiak ere lotu gira elkarte hori, jostagailu bilketa horrentzat, beraz ekartzen aldira. Edo zoin jostagailu txipi, balio du, ekartzea, edo badira araudiak? Bai, badira araudiak, gauza bakarra jostailuak ez dira erabiliak izan behar, jostailu berriak albalin bada, osasun arazoen gatik. Elkarteak indu konbentzio bat ospitalearekin ekintzak muntatzeko, bost ekintza urtean zehar, eta ospitaleak galdetzen du osasun arazoen dako jostailuak ez erabiliak izatea. Bistan dena mikroboen gatik pentsatzekoa da? Horixe. Hori da. Hala, bon, guk ere, gure aldetik ahal balimadugu sustengo txipino bat ekarri, bereziki hor diren haur horier, goxotasun bat, eta magia pixinoat ekartzeko, jostailu horien bidez, hori da? Hori da, egu berri heldu da, eta haur horien dako jostailu bat ukaitea, pues, poza hundia izaten da, jostailu berri baten ukaitea. Beraz, bai, gomitatzen zauztet, alduzuen bezain bat jostailu ustea, errandako lekuetan. Voluntario ere sartzen alzaizte, voluntario jende gutxi dira, gutxi da oino elkartean, elkarte berri bat da, momentuz familia eta askide batzuk sartu dire elkartean, baina deia pasarazten dut, voluntario nahi badu izan norbaitek, ongi etorria da. Xehetasun gehiago izateko, Facebook bidez pasatzen alda, Facebook horri aldea Asociación Le Pone de Manon, webgunea lanean baita oino, obretan da, eta Facebook horri alde horretan atsemanen dituzue xehetasun gehiago. Xehetasun gehiago nahi bada sartu, erran bezala, elkarte horretan, Le Pone de Manon elkarte horretan, zenta ez baita eguberriko ekintza honekin geldituko, izain da, pentsatzekoa da, oraino besterik ere antolatua izanen dena. Bai, badira bertze ekintzak, beraz, potioka ibilaldiak ainoan udan, jostairu bilketa erran dugu, gero potioka ferian ere ginen dituzte ekintzak. Gero nahi lukete kamion berri bat erosi, potiokak eramateko powerat, horixe. Eta baita ere bertze ospitaletat zabaldu ekintza horiek. Orduan pentsatzen ari dira oino, zer egin. Hala, bisitaino bat ukandezaten aur horiek, mil esker ez dakit azken gauza bat barzinoken gehitzeko, Isabel Erremondegi? Gehitzeko, igual telefono zenbaki bat, nolaz ezten webgunerik, nahi baduzue informazio gehiago ukan, edo emaitzak ere egiten aldire. 06 bat bederatzi, sortzi sortzi, 0 sortzi, 0 sortzi. Hala. Azken gauza, ogoi arte inen dugu bilketa hori. Abenduaren ogoi arte. Bai, hoxe. Hori da. Ba esker mila, unarat etorrik horren aipatzerat, eta musu bat aurguzi horiek, gure parteza. Bai, mil esker. Thank you.